صلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد القومين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم سمر ربا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي جن وعن عثمان ذو الكرم اللہ جل مجد القیم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم گیارہویں پارے کا دسواں رکوع شروع کر رہے ہیں. سورہ یونس ہے, آیت نمبر 41 سے آج کا جو درس قرآن ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کو یوں ہی جھٹلا رہے ہیں جیسے پہلی قوموں نے پہلے انبیاء کو جھٹلایا تھا. تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی, انجام کیسا ہوا. آج وہ کدھر ہیں؟ وہ بڑے بڑے فرعون, حامان, نمرود, شداد اور ان میں سے کافروں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اللہ جل مجد و کریم ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. تو فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَذَّبُوكَ اگر وہ تجھے جھٹلائیں, اگر تیری عظمتوں کو نہ مانے, اگر تیری نبوت کو نہ مانے, رسالت پر ایمان نہ لائیں, فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے یہ عملی میرے لیے میرا عمل ہے, وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل, انتم بریئون مما اعملوا بے شک تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں, کرے یعنی میرے عمل سے تمہیں کوئی علاقہ نہیں, وانا بری مما تعملون اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو, میرا تمہارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تمہارا میرے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں تمہارے اعمال سے لا تعلق اور تم میرے اعمال سے لا تعلق. تو دیکھیے کچھ لوگ ایسی آیتیں پڑھ کے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اپنا اپنا عمل ہے, جب قرآن نے کہہ دیا تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, تو یہ کیا ہوا کہ تم کہتے ہو جی ایک کے عمل کا دوسرے کو ثواب ملتا ہے, ایک بنے تو دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کا ہمیں فائدہ پہنچتا اور ہمارے عمل کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ثواب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن کے سائے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا اپنا عمل ہے, ایک عمل کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو دیکھیے یہ کن کے لیے یعنی یہ حکم ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل, یہ ان کے لیے ہے. کہا ان کذبو کا, اگر تجھے جھٹلائیں, اے محبوب جھٹلانے والوں کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں, جھٹلانے والوں کو تیرے عمل کا کوئی فائدہ نہیں, جو تجھے جھٹلاتے ہیں ان کو تیری رحمت کا کوئی فائدہ نہیں, تیری عظمت کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ رب العالمین, آقا کو ماننے والوں کے ساتھ تعلق ہے اور ماننے والوں کے اعمال کا آقا کے ساتھ تعلق ہے. آج بھی کچھ لوگ یہ درس دے رہے ہیں کہ بھی آقا کے ساتھ ہمارے اعمال کا کچھ تعلق نہیں, آقا کو ہمارے اعمال کا پتہ نہیں چلتا, ہمیں آقا کے اعمال کا پتہ نہیں چلتا. تو دیکھیے اللہ جل مجید الکریم نے جو بیان فرمایا, آج سمجھ لیجئے کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کے ساتھ کسی کو تعلق نہیں ہے اور کسی کا اللہ کے نبی کے عمل کے ساتھ تعلق نہیں, تو معلوم ہوتا ہے یہ انہی کی نسل میں سے ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تمہارے عملوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن اپنوں کے بارے میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیات خیر لکم و ممات خیر لکم, لوگوں میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر, تو حد سونی و حد سلکم, تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں, لیکن جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو اعمالکم, تو پھر تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جائیں گے. فوا حسن حمدت اللہ, اگر ہوئے اچھے تو میں اللہ کی حمد بیان کیا کروں گا, اور اگر برے ہوئے تو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت تک کیا کروں گا. اس کا مطلب ہمارے اعمال کا تعلق آقا کریم کے ساتھ ہے اور آقا کریم کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ باری تعالیٰ میری طرف سے قربانی اور یہ ان یعنی غربا کی طرف سے قیامت تک جو میرے غریب امتی آئیں گے جو قربانی نہیں دے سکیں گے یہ ان کی طرف سے قربانی نہ دے رہا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے مومن کے اعمال کا تعلق آقا کریم کے ساتھ, آقا کے اعمال کا تعلق مومنوں کے ساتھ, یہ دونوں لا تعلق نہیں ہو سکتے. امتی نبی سے لا تعلق نہیں ہو سکتا, نبی امتی سے لا تعلق نہیں ہو سکتا, منافق جو ہے اس کا نبی اکرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نبی اکرم کا منافق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی جب کہہ دیا گیا بھائی تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے ہیں, میرے عمل کا تمہیں فائدہ نہیں تمہارے عمل کا مجھے فائدہ نہیں, تو یہ جو تم روز سارے سوال کرتے ہو, یہ جو تم قرآن پاک کرتے ہو, یہ کسی کے لیے نفل کرتے ہو, کسی کے لیے گناہ تم جو ہے وہ انہیں کرتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ان کو فائدہ نہیں ہوتا جو آقا کے منکر ہیں, جو قرآن کے منکر ہیں, جو آقا کے مقر ہیں, جو آقا کو ماننے والے ہیں, جو مومن ہیں جنہوں نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا, آقا کے اعمال کا ان کو فائدہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں مانگتے گئے, ہمارے لیے قربانیاں کرتے گئے, ہمارے لیے صدقات کرتے گئے, اور آج بھی امت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوات و سلام بھی پیش کرتی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نوافل پیش کر کے ہدیہ پیش کرتی ہے. کتنی امتیں ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر دو قربانیاں دیتے رہے, ایک اپنی طرف سے ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ وفا ہے جیسا آقا نے وفا کی ایسا ہی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین آقا کریم کے امتی بھی وفا کر رہے. آج ہم اپنے اعمال کو جو پیش کرتے ہیں تو سارے کے سارے اچھے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اور جب ہم جب ہم اپنی طرف سے یعنی عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ سارے کا سارا سواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچتا ہے. تو کہا کہ لوگوں جو نہیں مانتے وہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہمارے لیے ہمارے عمل. اور کوئی ان میں منافق وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں, باتوں سنتے ہیں لیکن باتوں کا دل میں اثر نہیں ہوتا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور کن آواز, وہ پیاری پیاری آواز صحابہ سنتے تو جھوم اڑتے تھے لیکن منافق وہی بات سنتے تھے. صدیق اکبر اسی چہرے کو دیکھتے تھے, عبداللہ بن ابی بھی بظاہر اسی چہرے کو دیکھتا تھا, ابو جہل بھی بظاہر اسی چہرے کو دیکھتا تھا, لیکن دونوں کے سننے میں فرق تھا, دونوں کے دیکھنے میں فرق تھا. تو اللہ کہتا ہے محبوب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں, جو تیری بات سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, ان کو فائدہ نہیں ہوتا. انت تسمع الصم, کیا محبوب تم بھیڑوں کو سناؤ گے؟ بھلے کان لا یقل, اگرچہ وہ بالکل لا عقل ہوں بے عقل ہوں. لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہاں وہی لفظ آسا انت تسمع سنما, کیا تم بہت کچھ آؤ گے؟ جہاں آتا ہے آج آئیں کا تسمے اور من پھر کو دے, کیا تم قبروں والوں کو سناؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھا نا قبروں والے نہیں سنتے. اب یہی الفاظ ادھر ہیں تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی یعنی بہرہ نہیں تھا؟ بہرے تھے صحابی, وہ اونچی آواز سے خود بولا کرتے تھے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا تجہر, وہ اپنی آواز جو ہے لا تجہر اپنی آواز کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا, تو وہ صحابی گھبراہ گئے تو میں تو بلند آواز سے بولتا ہوں گھر میں بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد وہ بہرے ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز کو بات کو سنتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کچھ وہ لوگ ہیں تو جو سنتے بھی نہیں ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. تو یہاں سے وہ لوگ بہر مراد ہے کہ جو سنتے تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے. اور کہا کہ وہ بالکل لا عقل بے عقلے ہیں جو آپ کی بات سن کر بھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف تکتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ دیکھنے کے باوجود محبوب کو پہچانتے نہیں. میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا صدیق اکبر نے بھی اسی چہرے کو دیکھا نا, حضرت انس بن مالک نے بھی اسی چہرے کو دیکھا, حضرت ہند بن ابی حالہ نے, حضرت سیدنا جابر بن سمرہ نے بھی تو اسی چہرے کو دیکھا نا. کہ اگر صدیق اکبر سے کوئی پوچھتا ہے, اگر ہند بن ابی حالہ سے کوئی پوچھتا ہے کہ حل رائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول اللہ کو دیکھا, نام رائی تو ہاں میں نے دیکھا, کیسا وجب تھا, کیسا پایا تین کان نہ ہو یا تلا لاؤ, میں جب دیکھتا تھا تو میرے آقا کے چہرے پر نور کی بارش ہوتی تھی, نور کی شوائیں نکلا کرتی تھی. اور کوئی کہتا ہے کان نہ ہو چتا نال کمر, وہ تو چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا. کوئی کہتا ہے کان نہ ہو بدر, وہ چودھری کا چاند تھا. کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا کا چہرہ یہ ایسا تھا, کان نہ ہو ورق المصحف, جیسا کہ قرآن پاک یعنی صفحہ کھول دیا گیا ہو. تو ابو جہل اتما شہبہ مریض بن مغیرہ ادھر معاذ اللہ جو عبداللہ بن ابی وغیرہ اور یہودی تھے اسی چہرے کو دیکھتے تھے لیکن پہچان نہیں سکتے تھے. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے جیسا دیکھا چلتا پھرتا ہی صرف دیکھا, زمین پہ چلتا پھرتا دیکھا, کہا دو پاؤں ہیں, جنہوں نے انہیں ہاتھوں کو صرف دیکھا, کہا دو ہاتھ ہیں, لیکن جنہوں نے اس ہاتھوں کی اسی انگلی کو انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا, انہوں نے سوچ لیا دیکھ لیا کہ یہ بظاہر دیکھنے میں ہماری طرح ہیں, حقیقت میں یہ دلہ والے ہاتھ ہیں. جی کچھ نے تو مدینہ اور مکہ میں چلتے دیکھا, کچھ نے عرش اللہ پر جاتے ہوئے بھی دیکھا. پھر اب کہتا ہے دوست تو وہی ہے محبوب, آپ کی طرف نظر تو وہ بھی لگاتے ہیں تکتے رہتے ہیں تحدل عمیا، کیا محبوب تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ بنو کا مجھے لا یوب سرو، اگر سے وہ نہ سوجے نہ دیکھتے ہوں تو کیا یہ ظاہری اندھا مراد ہے؟ ظاہری اندھے کتنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کتنے صحابی ظاہری طور پر ان آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا تھا، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی میں صحابی تھے. تو یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں جو بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں لیکن آنکھیں ایک عام بشر اور اللہ کے نبی میں فرق نہیں کر سکتی. یہاں سے وہ اندھے مراد ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو تو دیتے ہیں لیکن اس چہرے پر اللہ کا نور نہیں دیکھتے. وہ آنکھیں مراد ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہر دیکھ کے اپنے جیسا بشر تو کہہ دیتے ہیں، آقا کی حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو کہا محبوب نظریں تو کھولی ہوئی ہیں لیکن تیری حقیقت دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں محبوب پکتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس بصارت ہی نہیں ہے، نظر تو ہے بصارت نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم النار شیئا، کہ بے شک اللہ لوگوں پر تو کم ظلم نہیں کرتا، ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ جل مجد و کریم بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اللہ کی رحمت کا کیا کہنا. تو دیکھیے آپ کتنا اچھا انسان ہو، کتنا یعنی گریٹ قسم کا انسان ہو، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھائی دے دیں، بعد میں اس سے معذرت کریں، وہ کتنے سالوں تک دل میں رکھتا ہے اس نے یہ بات اس سے کی تھی، بھولتا ہی نہیں ہے، معاف کرتے ہی نہیں ہے، آگے کے بظاہر معاف بھی کر دے دل میں رکھتا ہے. ارے کیا کیا تھا، ایک گالی دے دی تھی، ذرا اونچا بول گیا تھا. لیکن ادھر دیکھیے اللہ جل مجد و کریم کے کتنے آدمی گناہ کرتا ہے، اسی کا رزق کھاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کی زمین پر رہتا ہے، اسی کی زمین پر اسی کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکاتیں نہیں ڈالتا، ساری عمر اللہ جل مجد و کریم کی مخالفت میں، لیکن مرنے سے چند منٹ پہلے بھی اگر کہہ لیا باری تعالیٰ میری توبہ، میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اب دیکھیے رب یہ نہیں جتائے گا تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، نہیں. رب کہتا ہے صرف ایک زبان سے کہہ دو توبہ، میں سارے اثر معاف کر دوں گا. میں تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایک لہجہ کے لیے ظلم نہیں کرتا، جب میں نے بھی کرتا رب تو ظالم ہے ہی نہیں. تو کہا تم اپنی جانوں پر ظلم کیوں کرتے ہو، میں تمہیں جنت میں لے جانا رہتا ہوں، تم جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں حرام سے، تو تم جو ہے وہ یعنی حرام کی طرف جاتے ہو. کتنی عجیب بات ہے، آدمی کو تھوڑا سا یعنی اوہ مل جائے. آپ دیکھ لیں ایک اثر ہو اندر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو، چپراسی جو ہے پیئن جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ گھنٹی دیتا ہے، اگر پیئن نہیں آتا پھر گھنٹی دیتا ہے، پھر نہیں آتا پھر گھنٹی دیتا ہے، پھر نہیں آتا. اگر تین چار مرتبہ وہ گھنٹی دے گا، اگر آدمی نہیں آئے گا تو وہ اس کو کتنا غصہ چڑھ جائے گا، حالانکہ وہ پلے سے تنخواہ نہیں دے رہا، تنخواہ جو ہے وہ تو گورنمنٹ دے رہی ہے. وہ کہے گا تجھے ناظم اسی لیے رکھا ہے، تو کدھر چلا گیا تھا، میں نے اتنی گھنٹیاں دی تو ادھر بیٹھ لے گیا، میں تجھے ٹرمینیٹ کر دوں گا، میں تجھے دفتر سے نکال دوں گا، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے. ارے بھائی تو اس کا رازق نہیں، رازق رب ہے، گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، تین بار تو نے گھنٹی دی وہ اندر نہیں آیا تو اتنا غصے میں ہو گیا. تو نے کبھی سوچا پانچ مرتبہ رب تجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح، وہ تیرا رازق بھی ہے، تیرا مالک بھی ہے، اسی زمین پر رہتا ہے، پانچ مرتبہ تجھے آواز دی تو نے ایک بار پر لبیک نہیں کہا، وہ تیرا کھاتا نہیں ہے، وہ صرف تین گھنٹیوں پہ نہیں آتا تو غصے سے بولا ہو جاتا ہے، تو نہ جانے کیا کچھ سناتا ہے. کبھی یہ بھی سوچا تو نے کہ پانچ مرتبہ رب نے تجھے بلایا، تو نے قطعاً سوچا ہی نہیں ہے کہ رب کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاح، آؤ ماں کی طرف حی علی الفلاح، ارے اپنی بھلائی کی طرف آؤ، رب کا کچھ نہیں سنوار دو گے ساری دنیا میں نازی بن جائے، رب کی کیا بادشاہی میں تو بڑھوتری آ جائے گی، رب کی کیا تو بادشاہی بڑھ جائے گی، ساری دنیا پڑے رب کا کچھ بھی نہیں بڑھے گا، ساری دنیا چھوڑ دے رب کی بادشاہی سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. کہاں اپنی جان کے لیے اچھائی کرتے ہو، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ اللہ جل مجد و کریم فرماتا ہے میں تو تمہیں کرم نوازی کر رہا ہوں، میں تو رحیم و کریم ہوں، تو تم اپنی جانوں پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں یوم یشرہم کأنہم یلبسوا الا ساعۃ من النہار ہوگا کیا کہ یہ اتنے سالوں کی زندگی, یہ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو سمجھتا میں نے بوڑھا نہیں ہونا, جب امیر ہوتا ہے سمجھتا میں نے غریب ہی نہیں ہونا, جب صحت مند ہے سمجھتا میں نے بیمار ہی نہیں ہونا, اور جب جوانی ہے سمجھتا یہ دوسرے مر رہے ہیں مجھے تو موت آنی نہیں ہے. اپنے کندھوں پر لوگوں کے جنازے اٹھا کر کتنی دیر ہم کتنے لوگوں کے کتنے عزیز و اقرباں کے ہم نے اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائے اور قبرستان میں دفن کر کے آ گئے, بھول گئے کہ آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے کل میرا بھی اعلان ہو سکتا ہے, آج کسی کو میں دفنا کر آ رہا ہوں کل مجھے دفنایا جائے گا. تو کہا اللہ جل مجد کریم نے کہا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہ اپنی زندگی جس کو تم نے اتنا لمبی زندگی سمجھ رکھا ہے یہ زندگی کیا ہے؟ کہا جب قیامت کے روز یوم یحشرہم جب ان کو اٹھائیں گے جب ان کو زندہ کریں گے پوچھے کم لبستم کتنی دیر تک کتنے سالوں تک دنیا میں رہے تو کیا کہیں گے؟ لبسنا یومن اور بعد یومن بھائی کل ایک دن رہے یہ دل کا کچھ حصہ رہے. تو میں کہتا ہے جب ہم ان کو اٹھائیں گے وہ یوم یحشرہم جب ہم ان کو اٹھائیں گے کہ اللہ یلبسوا الا ساعتا من النہار تو اٹھیں گے تو یوں ہوں گے کہ جیسے دنیا میں ہم صرف دن کا ایک ساعت ایک گھنٹہ ایک گھڑی رہ کر آئے ہیں. اب دیکھیے آدمی خواب میں خواب دیکھتا ہے پھر کی پوری زندگی گزار دیتا ہے, شادی ہو رہی ہے بچے ہو رہے ہیں کاروبار کر رہا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اسی بستر پر پڑا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے ابھی تو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا مجھے سوئے ہوئے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو جب یہ خواب کی زندگی ختم ہوگی جب آخر کی اصلی آنکھیں ہماری کھلوں گی پھر اللہ پوچھے گا دنیا میں جا کر مجھے بھولنے والوں میرے احکام اور میرے رسولوں کو ٹھکرانے والوں بلانے والوں کتنی دیر تک دنیا میں رہے؟ اب وہ 50 سال 60 سال اب وہ 100 سال 1000 سال 2000 سال یوں معلوم ہوں گے جیسے ایک گھنٹہ چند گھڑیاں ہم دنیا میں رہیں. اور میں تو کہتا ہوں قیامت تو آئے گی قیامت کے دن ابھی سوچ لیں ہماری عمریں کتنی کتنی ہو گئی, ذرا پیچھے دھیان مار کے دیکھیں بچپنا یہ کل کی بات لگتی ہے ابھی ایسے جیسے کل تو ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے کل تو ہم یہ کھیل رہے تھے ارے ابھی کل کی بات ہے ایسے ہوا تھا. تو جب اسی دنیا میں یہ سب کچھ ہے تو جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تو یہ دنیا کیا لگے گی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ جیسے دنیا میں چند گھڑیاں یہ لوگ رہے جو تو آ رکھو نہ گڑنا ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. اب یعنی قیامت میں کئی یعنی مرحلے آئیں گے, ایک موقع تو وہ ہوگا کہ جب بھائی بھائی کو پہچانتا ہے بیوی میاں کو پہچان رہی ہے دوست دوست کو پہچان رہا ہے رشتے دار رشتے دار کو پہچان رہا ہے, اور ایک گھڑی وہ آئے گی کہ جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی جب دوست دوست کو نہیں پہچانے گا, یہ گھڑی وہ آئے گی وہ ہمیں یہ فر المر او میں عقی ہے یا ان میں ہی وابی ہے یا صاحبات ہی ورنی ہے. وہاں اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے پار ہو جائے گا, باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بیوی خامد سے خامد بیوی سے بھائی بھائی سے کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. یہاں تو علماء نے فرمایا کہ جب آدمی کیا اعتبروں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے, لیکن جب میدان حشر میں جائیں گے تو آپ کی پہچان جو ہے وہ گم ہو جائے گی. بعض اوقات یہ ہوگا کہ کبھی یا بعض علماء نے کہا کہ حشر کے میدان میں کبھی تو پہچانیں گے اور کبھی نہیں پہچانیں گے. کبھی تو یہ ہوگا جیسا قرآن میں آتا ہے کہ سامنے ایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور اپنے خیال میں ہی ہر شخص رہے گا, اور کہیں یہ ہے کہ اپنے گناہوں میں آدمی ڈوبا ہوا ہے پسینہ ہے ارے آقا نے کہا کسی کے گھٹنے تک کسی کے تکنے تک کسی کی ناک تک کسی کے گلے تک اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے کوئی ڈبکی لگا رہا ہے کوئی وہ ہے کہ جس کے گلے میں پوٹ ڈالا گیا ہے اور نظریں آسمان کی طرف ہیں نیچے نہیں دیکھ سکتا, کوئی وہ ہے کہ جس کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں وہ اوپر نہیں دیکھ سکتا, بالخصوص جو لوگ متکبر ہیں دنیا میں تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلتے ہیں قیامت کے روز یہ ان کی زمین یہ گھڑی ہوئی ہوں گی نظریں اور یہ اٹھا نہیں سکیں گے. کچھ وقت آئے گا تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن مدد نہیں کر سکتے, کسی کو پوچھ نہیں سکتے تیرا کیا حال ہے. ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا, ہر نبی ولی غوث کتب عباس ہر شخص نفسی نفسی پکارتا ہوگا, اللہ جل مجد کریم کا ہاری اور جباری کی صفت میں موجود ہوگا, کائنات کا ہر شخص اپنے اپنے کو پکارتا ہوگا سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ساری دنیا نفسی نفسی پکارے اور میرے آقا وہاں بھی امتی امتی پکار رہے ہوں گے. میں قربان جاؤں اس محبوب کریم کے, میں قربان جاؤں اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو قیامت میں بھی، قبر میں بھی، پیدا ہوتے بھی، یہ انتہائی لمبی سردی کی راتوں میں بھی اور انتہائی گرم تپتے ہوئے پتھروں پر کھڑے ہو کر بھی، اپنی نرم نازک پیشانی جلتے ہوئے پتھروں پر رکھ کے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ آج امت کو کیا ہو گیا کہ آج امت کہتی ہے خبردار نبی کا نام نہیں لینا، نبی کا نام لو گے تو تم یعنی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا یہی ہے جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا نیکی کا بدلہ یہی تھا؟ ارے جی کہنے والے کو تو ہر جی پتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ آقا کا نام لینا گواہ نہیں کرتے؟ ہم جیسے وہ تو نام بڑا پاک ہے، اس نام کو تو وہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ وہ تو نام ایسا ہے، نام لے لو بگڑے ہوئے کام سمر جاتے ہیں۔ وہ تو نام ہی ایسا ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوا قوم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ اب جس جس کا نام محمد ہوگا سبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بیٹھو، میں نے تو اپنے محبوب کو کہا تھا تم تو کھڑے ہو گئے۔ تو وہ ہم یہ کہیں گے باری تعالیٰ تو نے محمد حبیب تو نہیں کہا تھا نا، حبیبی یا رسولی تو نہیں کہا تھا نا، میرا رسول میرا محبوب کھڑا، تو نے مطلع کر محمد کہا، میرا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد ہے۔ تو ہم نے کہا سمجھا کہ ہمیں تو نے کہا کیا، تو اب رب کہے گا اچھا تمہارا نام محمد ہے تو چلو تم جنت میں چلے جاؤ۔ پیارا ہم جیسے گندے، ہم جیسے دنیا میں وہاں ایک شخص پہچان کی ہوگی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آقا کہتے ہیں میں قیامت میں تمہیں یوں ڈھونڈوں گا جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جاتا ہے تو جیسے وہ پریشان ہو کر ڈھونڈتی ہے، ایسے میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن ڈھونڈوں گا۔ تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک ہی ذات ہوگی جو پہچانتی ہوگی، وگرنا تو ویسے جب اٹھیں گے تو سب پہچانیں گے یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، لیکن سب کے اس وقت ہونٹ بند ہوں گے، سب اس وقت اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ تو کہا کہ اس وقت جب ایک گھڑی سمجھے گے دنیا کی زندگی کو، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہا تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، گھاٹا کھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، کہ تم مریں گے تب اٹھیں گے۔ ویسے کس سے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، نام نہاد مسلمان کافر تو کافر ہے، وہ تو کہتا ہی ہے نا کہ جی مر گیا جلا دو اور دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ نام نہاد مسلمان کہتے ہیں اور جی چار دن کی زندگی ہے، عیش کرو اور جب ہوگا حساب تو دیکھا رہے گا۔ ویسے باتیں بنی ہوئی ہیں، کتنوں سے حساب لے گا، کیا کیا حساب ہوگا، یہ اتنے عمل ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کہتا ہے جن لوگوں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی بیوقوف سے بیوقوف انسان کو لے لیجئے جس کو یہ پتا ہے کہ شام کو مالک کو حساب دینا ہے، کیا وہ یعنی دکان کا حساب لکھے گا نہیں، کیا وہ اپنا کاروبار کا حساب لکھے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے شام کو حساب دینا ہے، میں نے نفع نقصان بتانا ہے۔ تو افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان کو اس چیز کا یاد نہیں رہا، یہ محاسبہ نہیں کرتا۔ ہر شخص ہر دکاندار اپنے مال کا نفع نقصان کا حساب رکھتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں۔ آقا کریم نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند یہ ہے کہ ہر شام اپنے نفس سے پوچھا کیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ آج صبح سے لے کر شام تک کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنے گناہ ہوئے اور کتنی نیکیاں ہوئیں۔ وعمل لما بعد الموت، اور کام وہ کرو جو مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آ جائے۔ تو کہا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلا بیٹھے، بہت سارا بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ نقصان ہو گیا چلو اور کام شروع کر لو، کسی دوست سے ادھار لے لو، ایک مرتبہ نقصان ہو گیا پھر کام سے، یہ کام نقصان دیا دوسرا کام سے، اس شہر نہیں تو دوسرا شہر سے، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو ایسا کوئی ادھار دینے والا نہیں، وہاں تو پشیمانی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے، وہاں کہیں گے صحیح باری تعالیٰ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، باری تعالیٰ ہمیں ایک منٹ کی مہلت دے رہے، ہمیں واپس بھیج دے، واقم من الصالحین، ہم نیک تو ہو جائیں گے، صدقہ کر دیں گے سارے کا سارا مال، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ہم نیک و کار ہو جائیں گے، بھول گئے تھے، باری تعالیٰ ہم پریشان ہیں پشیمان ہیں، ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ہمیں مہلت دے دے، دے پھر ہم کیسی نیکی کرتے ہیں۔ یہاں تو ہے نا بھائی دوست ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دے آئندہ انشاءاللہ میں صحیح دوں گا، آئندہ نقصان نہیں اٹھاؤں گا، چلو بھائی ایک مرتبہ اور صحیح، لیکن وہاں نہیں. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہا جب موت آئے گی تو اللہ ایک منٹ کی مہلت نہیں دے گا. قیامت میں گیا ہوا کبھی کو واپس نہیں آئے گا. آج جو کرنا ہے کر لو. کہا تو جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا بہت بڑا نقصان اٹھایا، اور ایسا نقصان جو کبھی پورا نہیں ہوگا. وما کان مهتدین، اور وہ ہدایت پر تھے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو ٹکرا دیتا ہے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں ہے. ہدایت پر تو وہی ہے جو اللہ کی ملاقات کو یاد رکھتا ہے. دیکھیے کتنے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو آپ رو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ صحابی رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت، سلمان ہم میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے. تو کہا میں آقا سے سنا ہے کہ رب کے حضور جب جانا ہے نا تو ان کے لیے آخرت کی گاٹیاں آسان ہوں گی جن کے پاس دنیا کا مال کم ہوگا. میں دنیا کے ماں کو دیکھتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، کیسے اٹھا کر جاؤں گا؟ یہ تو مال بڑا ہے، میں نے دنیا بڑی اکٹھی کر لی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. آخرت کی گھاٹیاں بڑی سخت ہیں. وہ راوی کہتا ہے جب حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ہم نے ان کے سامان کا جائزہ لیا. ایک چارپائی تھی، ایک پیالہ تھا اور ایک مسلح تھا، اور سوائے چند یعنی وہ چھوٹی چھوٹی جو بیٹھنے کے لیے آج کرسیاں ہیں اس وقت چھوٹے چھوٹے وہ یعنی بنائے جاتے تھے، ہم اس کو یعنی پیڑا وغیرہ کہتے ہیں، تو سوائے یہ چوکی وغیرہ کے اور گھر میں کچھ نہیں تھا. تو جنہوں نے یہ سنبھالا وہ کہہ رہے ہیں دنیا بڑی ہو گئی، ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو پتا نہیں کتنی کتنی بیڑگیں بنا لی، ہم نے تو پتا نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے، ہم کیسے اٹھا کر جائیں گے. تو کہا وہ تھا ہی نہیں ہدایت پر. ہدایت پر وہی ہے جو اپنے راستے پہ چلنے سے پہلے اپنی جیب کو دیکھتا ہے کہ بھائی میرے پاس کرایہ بھی ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا نکلے تو سفر پر اور خالی جیب نکل پڑے. ہاں ہم وہ مسافر ہیں جنہوں نے یہ سارا لمبا راستہ طے کرنا ہے، جنہوں نے قبر میں سجا رہنا ہے، پھر حشر میں جانا ہے، لیکن خالی جیب جا رہے ہیں. ہم نے اس گھر کے لیے، ہم نے اس جگہ کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی. تو کہا وہ جنہوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ ہدایت پر نہیں تھے. وَإِمَّا بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر تمہیں دکھا دے کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور نہ کا وقفہ یا نہ کا فائلین مر جو ہم، یا انہیں اس سے پہلے ہی تمہیں اس سے پہلے ہی اپنے پاس بلا دیں. ثم اللہ، پھر اس کے بعد اللہ شہید علامہ یا فالون، بہرحال اللہ جو ہے وہی ان پر گواہ ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. محبوب بتا دیتے تھے کہ دیکھو بھائی اگر برے کام کرو گے تو عذاب ملے گا، اگر برے کام کرو گے تو تم پر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اچھے کرو گے تو اللہ تم پر مہربانی کرے گا. اب وہ فالون کیا کہا کرتے تھے کہ اچھا عذاب آنا تو لے آؤ، ابھی ہم پر پتھر دو سال، ابھی جہنم لے لو، ابھی ہم کو آسمان پہ دو ٹکڑے کر کے ہم پر برسا دو. پر اب کہتا ہے اگر ہم محبوب چاہیں تو ابھی ہم ان کو دکھا دیں جو تیری زبان سے نکلا، ہم چاہیں تو ابھی ان کے سامنے ہم کر دیں، پتھر بھی برسا سکتے ہیں، ہم زمین پہ بھی الٹا سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو محبوب آپ کو ان سے پہلے بلا لیں اور پھر ہم خود ہی ان کے عملوں پر گواہ بن گئے. تو جو تم کرتے تھے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ جل مجدو کریم کے خوف سے ڈرنا چاہیے. وہ کل امت رسول، ہر امت کا ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے کچھ رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ رَسُولُهُمْ، جب رسول ان کا رسول ان کے پاس آیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے پاس آتا اور ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا. لا یُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوتا تھا. ہر نبی جب بھی آئے تو شعیب علیہ السلام گئے قوم کے پاس، لیکن کم توڑتے ہو، لوگوں کو کم دیتے ہو، خود لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو، یہ گناہ نہ کرو. نہیں مانے، دعا کی، غرق ہو گئے، فیصلہ ہو گیا انصاف کے ساتھ. اب کہتا ظلم نہیں کیا، میں نے پہلے بتا دیا تھا یہ ظلم نہیں ہے. حضرت سنا لو اتنا ظلم گئے، یہ بدفیلی کیا کرتے تھے، بتایا کہ بھائی یہ بدفیلی ہے، اس سے باہر آئے نہیں آئے، دعا مانگی، سب غرق ہو گئے. رب نے کہا ہم نے فیصلہ کر دیا، اور اس میں قتل کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ یعنی نہیں ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے، نبیوں نے پہلے بتا دیا تھا، پھر یعنی اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, حضرت نوح علیہ السلام گئے اور لوگ نہیں مانے تو دعا مان جی باری تعالیٰ ساری دنیا پہ کافروں کا گھر بھی نہ چھوڑنا, ذرا کر دیے. وہ کہتا ہے ظلم نہیں کیا, وہ کہتا ہے جب بھی کوئی نبی آتا جب وہ گناہ کرتے وہ فیصلہ کر دیتا انصاف کے ساتھ, ظلم نہیں کرتا. یہ دیکھیے کتنا رب کا کرم, کتنی رب کی مہربانی, ساری امتوں کے گناہ دیکھیے آج ہمیں موجود ہیں. کون سا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ یہ قربان جائیے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے, اس آقا کے وسیلے کے سبتے. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں ان کو دیکھوں ان کے کاموں کو دیکھوں تو ابھی ذرا کر دوں. مہاکان اللہ ہو یہ جو آج زیبا ہوں بہان تفریح مگر مجھے زیبا نہیں دیتا, یہ تو ان میں موجود ہو میں ان کو غرق کر دوں. کہا جب بھی کوئی نبی آیا فیصلہ ہو گیا, فوراً غرق کر دی گئی امت. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے, آپ کے تصدق سے سب گناہ بھی رب دیکھ رہا ہے دنیا پر ہو رہے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ کرم نوازی ہے کہ ابھی تک ہم جی رہے ہیں. اب انہوں نے آ کر معاذ اللہ زب لگانی شروع کر دی. دیکھو نبی تم روز کہتے ہو یہ ہو جائے گا, شکلیں بگڑ جاتی ہیں, یہ آسمان ٹوٹ پڑتا ہے, یہ جناب جہنم تمہارے لیے بنی ہوئی ہے. تو ایسا کرو اچھا پھر آج لے ہی آؤ. ظالموں کو کیا پتا کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں. ماں تو بیٹے کو بد دعا دے دیتی ہے, باپ پیار کرنے والا تو بار وقت ایسا ہوتا ہے اپنی اولاد سے تنگ آ کر ہاتھ اٹھا دیتا ہے, نہ کر دیتی ہے اچھا بیٹا اتنا گستاخ ہو گیا آج جائے تو واپس نہ آنا, آج تو جائے اللہ کرے واپس نہ آئے. جو ماں اتنا پیار کرتی ہے وہ تو بد دعا دے دیتی ہے, وہ باپ جس کی اولاد اور خون ہے وہ تو کبھی نہ کبھی جٹھلا دیتا ہے, ٹھکرا دیتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے. قربان جاؤں آقا کریم کے پتھر کھا کر بھی دعائیں دیا کرتے ہیں, گالیاں سن کر بھی دعائیں دیا کرتے ہیں, دشمنوں کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھائے کرتے ہیں. اب کہا کہ دیکھو اللہ اکبر, یہ دیکھو لوگوں نے چھاتوں کو کسی اور معنوں میں لیا. کاش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روح کو سمجھتے تو وہ آقا پر اعتراض نہ کرتے. اب چاہیے تو یہ تھا انہوں نے کہا کیا, وہ یقینا کہتے ہیں حاضل وعدو ان کن تم صادقین, اے نبی اگر تم سچے ہو تو میں تمہارا وعدہ کدھر ہے, لے آؤ قیامت کو, ہم پر پہاڑ گرا دو, ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو, لے آؤ مڑے سے سور کو نکال دو اور ہم پر پتھروں کی بارش برسا دو. اللہ کا محبوب چاہتا تو ہاتھ اٹھا دیتا, اللہ کا محبوب چاہتا تو اللہ کے محبوب کے پاس تو پاس میں فرشتے آتے ہیں کہ لوگوں اے پیارے آقا حاضر ملک الجبال جبرائیل امین کہتے ہیں, میرے محبوب یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر لگی ہوئی ہے, حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو منا کر ان پاس والوں کو پیٹ کے رکھ دیا جائے, حکم دے تو ابھی اس بستی کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب جا کر اٹھا کر رکھ دیا جائے. میرے آقا کہتے ہیں وہ اس تو رحمت للعالمین, جبرائیل میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. لوگ پتھر مارتے ہیں, لوگ جو ہے آپ اچھی برساتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ مجھے سمجھے نہیں, یہ مجھے پہچانے نہیں, باری تعالیٰ میں نے معاف کر دیا ابھی بھی ان کو معاف کر دے, باری تعالیٰ میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. لوگ آقا پر اعتراض کرتے ہیں, چاہیے تو یہ تھا معاذ اللہ استغفر اللہ ہم جیسا تو ہوتا تو فوراً ہاتھ اٹھاتا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, کل لا عمل کل نفسی ضرور ولا نفع الا ما شاء اللہ. اللہ کے محبوب نے آپس سے یہ کہ بھائی دیکھو میں اتنے بھی نفے نقصان کا مالک نہیں, کیا نفے نقصان کے مالک نہیں, لیکن کہ اگر میں بد دعا کرتا ہوں تو یہ کہاں جائیں گے, اور میں تو صرف رحمت کی اپنی ذات پر اٹیک لے لیا ان کے لیے, یعنی ان کے خلاف دعا نہیں کی. لوگوں نے فائد کے کہا دیکھو جی نبی تو اپنی جان کا مالک نہیں تمہارا مالک کیا بنے گا, نبی تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تمہارا نفع نقصان کہاں کرے گا, تم نبی ہے نبی سے نفع مانتے ہو کہ نبی تو اللہ کہہ رہا کہ کہہ دو میں بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. حالانکہ مسئلہ تو یہ تھا کہ اب کیا دعا مانگ نہیں سکتے تھے, مانگ سکتے تھے حاکمی بھی مخالف نے بھی, لیکن دیکھیے اپنی ذات کو اپنی یعنی معاذ اللہ تو ہم تو تکبر کرتے ہیں, کچھ نہیں پھر بھی کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہم پھر بھی اپنی کرامت بیان کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے جھوٹے ہیں پھر بھی ہم کہے جاتے ہیں میرے آقا سب کچھ کرتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ دیکھو میرے بس میں یہ بات نہیں، میں تو نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو اب دیکھیے اللہ کیا چاہتا ہے، اگر انہیں کا معنی لے لیا جائے، اگر شانن یوں کو چھوڑ دیا جائے، اگر سابقہ لاحقہ کے آیتوں کو نہ پڑھا جائے، صرف اتنا ہی پڑھا جائے کوئی لا عمل کے لئے نفسی برم و لا نفان، جیسا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں آگے چلو انہیں کا معنی مانو اللہ ماشاء اللہ، صرف جو اللہ چاہے. اب دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے محبوب کے لیے، اللہ کیا محبوب کے نقصان کو چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے بلا سوف یوتی کا رب کا خطر دا، محبوب میں تو تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، ول آخرہ تو خیر اللہ کا من الاولا، محبوب میں تو تیری آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، تیری ہر آنے والی گھڑی جو ہے اس کو میں بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تو کہتا ہے کہ میرے محبوب ماں کان اللہ نجم بہان کا فری ہند، اللہ جل مجدور کریم کیا چاہتا ہے، اللہ جل مجدور کریم کیا چاہتا ہے، ان نما یرید اللہ یوز بہن کن رسا اہل البیت اہل البیت و یطہر کن تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں میں تمہیں بھی پاک کر دوں اور ایسا پاک کروں جیسا پاک کرنے کا حق ہے، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو نبی کی خیر چاہتا ہے، اللہ تو نبی کا بھلا چاہتا ہے، اللہ تو نبی کی شان چاہتا ہے، اللہ تو نبی کے مقام چاہتا ہے. اگر انہیں کا معنی لے لیا جائے پھر بھی یہ دیکھو اللہ ماشاء اللہ بھی تو پڑھو نا، کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. تو اللہ نبی کے بارے میں ہمیشہ اچھا چاہتا ہے، اللہ تو ہمارے بارے میں بھی برا نہیں چاہتا، اللہ تو کافروں کے بارے میں بھی برا نہیں چاہتا تو نبی کے بارے میں برا کیسے چاہے گا، اللہ تو کافروں کے بارے میں بھی اچھا چاہتا ہے، اللہ تو منکروں کے بارے میں بھی اچھا ہی چاہتا ہے، تو اپنے محبوب کے بارے میں کیا چاہے گا. اب دیکھیے یہ ہے ان کے ساتھ معاملہ جو کافر ہیں، جو بےمان ہیں، لیکن جماعت نہیں آتے ہیں، ایک چیز کی طرف غور نہیں کرتے اور کریں بھی کیسے، اصل میں وہ اپنوں میں ہیں ہی نہیں ہیں. جو اپنوں میں ہوتا ہے وہ اپنوں جیسی بات کرتا ہے، جو غیروں میں ہوتا ہے وہ غیروں کی بات کرتا ہے. تو یہ آیتیں ساری وہ اس لیے پڑھتے ہیں، وہ انہیں کے ساتھ ہیں جو اپنے ہیں وہ پوچھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، ایک دن صحابہ اکرام نے کی کہہ رہا تھا ابھی پہلے بار سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، لوگوں کو روکا کرتے تھے، آپ پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑا، کیا آپ ان کو نفع دیں گے؟ حال تنفع یا رسول اللہ، کیا پیارے آقا آپ ان کو نفع دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا آنا انفعو، لوگوں میں نے تو ان کو نفع پہنچا دیا، یہاں ہے کہ میں اپنی سے نقصان کا مالک نہیں، وہاں صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب ابو طالب کو نفع دے گے، میرے آقا نے نہیں کہا، جو صحابہ تو انہوں نے یہ نہیں پڑھا تو اللہ میرے کو نفس درم اللہ نفا، میں تو اپنے نبی نقصان کا مالک نہیں، کسی کو کیا دوں گا. میرے آقا کہتے ہیں آنا آن فاؤ، میں نے اس کو نفع دے دیا، بچت تو فی گمرات فی گمرات النار، میں نے اس کو جہنم کی اتھا گرانیوں میں پایا، لیکن میں نے ابو طالب ہاتھ پکڑا اور جہاں تک پھینکا لایا کہ میں جہنم کے کنارے پر چھوڑ آیا. تو دیکھیے نفع ہے یا نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفع پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، اور قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کائنات کو نفع پہنچائیں گے. آج بھی نفع پہنچا رہے ہیں، وہ صحابہ نہیں، وہ شاید سے کم از کم وہ مراد نہیں لیا تھا جو آج بعض لوگ مراد لے رہے ہیں. تو کہا وہ تو اللہ جو میرے لیے چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں. اصل میں رب وہ چاہتا ہے جو محبوب چاہے، اور محبوب وہ چاہتا ہے جو رب چاہے. ان ماشاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہا میں نے کبھی اپنے بارے میں نفع نقصان کی دعا نہیں کی، میں ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں دعا کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں راضی بے رضا رہنا چاہتا ہوں. اصل مسئلہ یہ تھا اللہ ماشاء اللہ، چل میرے بارے جو رب چاہے بس ٹھیک ہے، امت کے بارے میں روز دعائیں کرتے ہیں، باری تعالیٰ کرم کر دینا، باری تعالیٰ مہربانی کر دینا، باری تعالیٰ. اب دیکھیے میں نے یعنی بہت آپ سب دوستوں نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا، یہاں تک میں اپنی علم کی بات کرتا ہوں، جتنی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں دعائیں کی اتنی سنا حسنین کریمین کے بارے میں دعائیں نہیں کی، اتنی سیدہ فاطمہ طہرا کے بارے میں دعائیں نہیں کی. چاہیے تو یہ تھا نا اپنی فاطمہ کے لیے دعا کرتے، اپنے حسنین کریمین کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے روتے، لیکن نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روتے ہیں، جب بھی دعائیں کرتے ہیں ہم گنہگاروں کے لیے کرتے ہیں، ساری عمر ساری رات ہم گنہگاروں کو پکارتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے اصل میں، کہا اپنے بارے میں تو میں رب پر چھوڑتا ہوں، میرے بارے میں جو بھی رب فیصلہ کرے ٹھیک ہے، لیکن اب امت کی باری آتی ہے تو محبوب رو پڑتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم مانگ رہے ہیں. دو مرتبہ آقا کی زبان پر امت کا لفظ آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, آقا کریم رونے لگے. جبرائیل امین کو بھیجا گیا ان سے جا کر, من یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محبوب تجھے کس نے رلا دیا؟ اللہ جانتا ہے, لیکن پھر بھی جبرائیل کو بھیجتا ہے. یہ ہے پیار, یہ ہے محبت, یہ ہے آقا کے ساتھ اللہ جل مجد کریم کی محبت. جبرائیل پوچھئے میرے محبوب سے, محبوب تجھے کس نے رلا دیا؟ محبوب کریم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں, پوچھتے ہیں محبوب تجھے کس نے رلا دیا, تم کیوں رو رہے ہو؟ محبوب کہتا ہے میرا رب جانتا ہے, مجھے میری امت نے رلا دیا ہے, میں امت کے غم میں رو رہا ہوں. پھر کہتا ہے جلے کے جاؤ, اے جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دو سمر دی کافی امتی کا ولا نسو کا, محبوب میں تجھے بھولوں گا نہیں, میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا. ایسا تم چاہے گا. مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے, مسند ابی اعلیٰ میں حدیث موجود ہے, کتنی بھی کتابوں میں باسند صحیح حدیث موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی راوی ہیں, ان اللہ اشتارانی بے امتی, اللہ نے میری امت کے بارے میں اسے مشورہ کیا, کہا محبوب تو بتا کہ میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں. اور یہ کمال کی مہربانی ہے, کیا رب بھی مشورے کرتا ہے؟ مشورہ بظاہر تو وہ شخص کرتا ہے جس کو کوئی احتیاج ہوتی ہے, جس کو کوئی مجبوری ہوتی ہے, لیکن وہاں مجبوری نہیں, وہاں احتیاج نہیں, صرف محبوب کی رضا چاہنا ہے, صرف محبوب کو اس کام میں شامل کرنا ہے. محبوب کہتے ہیں مجھ سے میرے رب نے میری امت کے بارے میں فیصلہ چاہا, مشورہ چاہا. محبوب تو بتا تیری امت کے بارے میں کیا کہوں. اب چلیے تو یہ کہنا کہ کیا دیتے اللہ ماشاء اللہ, جیسے بارے پہ تو چاہے گا, جیسے تو چاہتا. جب اپنے بارے میں کہہ رہے ماشاء اللہ باری تعالیٰ میرے نفع نقصان تو جو چاہے کر, لیکن اب امت کی باری آتی ہے تو محبوب فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں. باری تعالیٰ اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا, باری تعالیٰ میرے سجدے کی طرف دیکھنا, میری امت کو معاف کر دینا. تو کہا اپنے بارے میں رب مالک, رب نفع نقصان چاہے, لیکن امت کے بارے میں ہمیشہ آقا دعائیں کرتے ہیں. لیکن امت اجل, ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے, ہر امت کا ایک وعدہ ہے, ہر شخص کا ایک وعدہ ہے. اذا جاء اجل فلا يتاخر فلا يستاخرون ساعة ولا يتقدمون. جب وہ گھڑی آئے گی, ہر شخص اپنی عمر لکھا کر آیا ہے, جب وہ گھڑی آئے گی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی نہ ایک ساتھ آگے. وقت کا حاکم ہے, وقت کا بادشاہ ہے, حکومت بڑی طویل ہے, لیکن ملک الموت آ گیا. اب یہ نہیں بادشاہ کہہ سکا کہ ملک الموت میرا بیٹا بازار گیا ہوا ہے, اس کو آ لے دے, میں اس کو اپنی حکمرانی اس کے سپرد کروں, میں اس کو کوئی وصیت کروں, پھر میری جان قدر کر لینا. یہ نہیں ہو سکتا. کہا ہر امت, ہر گروہ, ہر شخص کا ایک وعدہ ہے, لکھا ہوا ہے. جب وہ آئے گا ساری دنیا کی دولت دے دو, ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا. جب لکھی گئی, دیکھو موت لکھی گئی تو بھائی ڈر کس بات کا, بھاگ کس بات سے رہے ہیں, یہ جھوٹ کس سے ڈر کے بولتے ہیں, کس کے سامنے ہم یہ آج بھیک مانگ رہے ہیں, امر کی ہم کس سے روکو, کبھی امریکہ, کبھی برطانیہ, کبھی روس, کبھی فرانس, کس کے سامنے ہم آج دنیا کی بھیک مانگ رہے ہیں. اگر یہ ناراض ہو گیا یہ تباہ کر دے گا, اگر فلاں ناراض ہو گیا ہم مر جائیں گے. وقت کہتا ہے ایک منٹ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی, چاہے ساری دنیا خراب ہو جائے, چاہے ساری دنیا تارے حق میں ہو جائے, ایک منٹ زیادہ تمہیں عمر نہیں دلا سکتی, ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے, ایک منٹ پہلے تمہیں ختم نہیں کر سکتی. ارے موت سے ڈر کے جو آدمی دین کو چھوڑتا ہے, موت سے ڈر کے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے, موت سے ڈرتے ہوئے جو آدمی اللہ رسول کو چھوڑ دیتا ہے, اس سے بہت بدبخت کیا ہوگا. تو اللہ معاف کرے تھا, آج ہم انہیں بدبختوں میں تو شامل نہیں ہو گئے کہ ہم نے اللہ رسول کو تو چھوڑ دیا, ہم آج غیروں سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں, آج ہم حیاتی کی بھیک مانگ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ابی دنیا نے کتاب الاولیاء نے بسند روایت نقل کی, کہا کہ ایک وقت کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا, وہ باہر نکلا تو حد نگاہ تک اس کے غلام اور فوجی تھے. تو وہ جب اپنے تاج اس نے سر پہ پہنا ہوا ہے اور تکبر کے یعنی انتہا غرور کے انتہا پر پہنچا ہوا ہے, کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, دائیں بائیں فوجی ہی فوجی ہیں. جب وہ جا رہا ہے تو ایک پھٹے پرانے کپڑے والا ایک انسان آگے بڑھتا ہے اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے, بادشاہ کا ہاتھ اٹھتا ہے, کوڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تیری چوٹ کیسے ہوئی, تو نے میرے ہاتھوں کو کاٹا, کون ہے تو میرے گھوڑے کو پکڑ رہا ہے؟ ابھی کوڑے کے یعنی اس کا کوڑا اٹھا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑوں والا انسان نظر اسی کر کے کہتا ہے میرا نام ملک الموت ہے. ابھی یہ آواز آتی ہے, کوڑا گرتا ہے, وہ گھس کھا کے زمین پہ گرتا ہے, اس انسان کے قدموں میں لوٹ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے صرف اتنی مہلت دے دے, میں اپنے ایک مطلب تخت پر واپس چلا جاؤں, جب میں بیٹھوں گا میری روپ کر لینا. ملک الموت کہتے ہیں نہیں نہیں, ایک منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی, تو واپس نہیں جا سکتا, تو کسی کو یعنی اب توبہ نہیں کر سکتا, تو کسی کو وراثت اور وصیت نہیں کر سکتا. اسی وقت روح قبض ہوئی, میرے آقا نے کہا دیکھو وہ وقت کا حاصل تھا, ساری دنیا اس کی مانتی تھی, لیکن ایک اللہ کے بندے, ایک فقیر جس نے زندگی دنیا سے علیحدہ گزار دی, اس کے پاس ملک الموت آتا ہے تو کہتے ہیں ملک الموت میں ملک الموت ہوں. وہ انسان خوش ہو جاتا ہے, کہتا ہے ملک الموت کتنی دیر ہوگی تیرا انتظار کرتے ہوئے, میں اس بے وفا دنیا کو توڑنا چاہتا تھا لیکن اے ملک الموت تو آتا ہی نہیں تھا, تو کچھ تو کرم کرتا پہلے آ جاتا, میں بھی آقا کا دیدار کرتا, میں بھی رب کی بارگاہ میں پہنچتا, کیوں نہیں اتنی دیر کر دی, اب جلدی کر میرے روح کو قبض کر. اب ملک الموت کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ کے بندے میں تجھے مہلت دینا چاہتا ہوں, کتنی مہلت مانگتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے زندگی اور دوں اللہ کی طرف سے. اب یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اگر تو مجھے مہلت دیتا ہے نا تو صرف اتنی دے دے کہ میں دو رکعت نماز نفل پڑھوں, جب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا تو صرف میری روح کو قبض کر لینا. آقا کریم صاحب دیکھو فقیر آدمی کو ملک الموت جو ہے وہ عمر عطا کر رہا ہے, ایک بادشاہ کو اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ واپس جا کر بیٹھ جائے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تو لکھی جا چکی, نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے ہوگی. قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا, تم فرما بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے, اگر جب رب کا عذاب آئے گا تو کون روکے گا. اچھا بلا تھا آدمی ابھی ابھی تو باتیں کر رہا, ابھی کھانا کھا رہا, ابھی یہاں بیٹھا, ابھی پتہ نہیں کیا ہوا, ارے کل تک تو یہ شہر اچھا تھا, گھر گھر آیا سب کچھ نیٹ ہو گیا, ابھی یہ پتہ نہیں کل یعنی اتنا سیلاب آیا پورے کے پورا گاؤں جو ہے بہ گیا, کتنی مرتبہ ہوا. کہتا ہے اللہ کہ جب رب کا عذاب آئے, کبھی تم سو رہے ہو کبھی تم جاگ رہے ہو, رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے, کون ہے جو اس کو روک سکے گا. ماگا یفتا جلو منہ المجرمون, مجرم کس بات کی جلدی کر رہے ہیں, کاش انہیں پتا چل گیا آگے کیا ہوگا. آج تو کہتا نا لے آؤ عذاب, مجرم جب قبر میں ہوگا تو روز دعا مانگے گا باری تعالیٰ حشر قائم کر دے مجھے اس قبر سے بچا لے, اتنا سخت عذاب ہے اس کو کیا پتا حشر کا عذاب کیا ہے, اور جب حشر آئے گا تو کہے گا باری تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دے لیکن یہاں سے بچا لے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے تو سخت آ رہی ہے. تو کہا مجرم اتنی جلدی کیوں مانگ رہے ہیں, رب کا عذاب تو آنے والا ہے, یہ تو پتا چلے گا جب آئے گا. سما ازا ماں باقا من تم بہ, تو کیا جب آ رہے گا عذاب تو اس وقت یقین کر لو گے, اس وقت مان لو گے. الآن وقد کنتم بہ تستعجلون, کیا اب مانتے ہو, پہلے تو تم اس کی جلدی میں چاہ رہے تھے جب قیامت کے دن کہیں گے تو باری تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے چاہتا, رب کہے گا تم تو بڑی جلدی چاہتے تھے, ان کے میرے محبوب کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے لے جہنم لے آؤ عذاب, اب آیا ہے تو اب اس کو پھر دیکھو, اب اس کو پھر جھیلو, اب تم کیوں جلدی کر, اب کیوں بھاگ رہے ہو, اس وقت تو جلدی منگا کہا کرتے تھے لے آؤ عذاب, اب آ گیا ہے اب اس کو بھوکو. سم تیل امل دین سالم, اب پھر ان کو ظالموں کو کہا جائے گا سو کو عذاب کھول دے, اب ہمیشگی کا عذاب چکھو, دنیا میں تم ٹھکراتے تھے اللہ رسول کے احکام کو, دنیا میں تم عیاشی میں پڑے ہوئے تھے, غفلت میں پڑے ہوئے تھے, اب چکھو یہ خلد کا یہ ہمیشگی کا عذاب جو ہے اس کو تم چکھو. حال تجزونا الا بما کنتم تکسبون, کیا مگر وہی ملے گا جو تم کمائے تھے جو تم نے کسر کیا. اللہ نے کہا میں نے کوئی اور چیز نہیں تمہیں دی, یہی تم نے کیا تھا زندگی میں, تم یہی کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, رشوتیں لیتے رہے, مازیں چھوڑتے رہے, اللہ رسول کے احکام کے ساتھ مدد کرتے رہے, ساری ساری رات گناہوں میں ٹی وی دشیات بدتمیزی میں گزاری, پورا پورا دن ظلم و ستم میں گزارا, پوری پوری عمر جو تھی وہ تم نے غفلت میں گزار دی, تو جو تمہیں مل رہا ہے تمہاری کمائی تو مل رہی ہے, جو تم نے کیا ہے جو تمہارا کسر اسی کی مزدوری تو مل رہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدمی کام تو کرے سو فرمانگے ہزار, یہ تو نہیں ہو سکتا. پہلے کہتا ہے میں نے تمہیں وہی دیا ہے اور وہی تمہیں دے رہا ہوں جو تم تم نے مدا تھا اور جس پر تم نے عمل کیا تھا. یہ تم بے اونا کا آحت کن ہوا, تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ اے نبی تم روز کہتے ہو قیامت آئے گی, مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, کیا سچی بات ہے؟ ایسا ہوگا؟ قل ای و ربی انہ لحق, کہہ دیجئے ہاں ہاں میرے رب کی قسم و بے شک حق ہے. دیکھیے کتنا پیارا طریقہ ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے ہیں تو دعا یا قسم یوں مانگا کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں واللہ نفسی بجدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان. یہاں کہا کہ رب بھی مجھے میرے رب کی قسم. محبوب کہتے ہیں رب کی قسم, محبوب کہتا ہے مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان. رب کیا کہتا ہے؟ فلا با رب کا, محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. رب کو محبوب کہتے میرے رب کی قسم, اور رب کیا کہتا ہے؟ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. یہ ہے پیار, یہ ہے محبت, یہ ہے طریقہ. بندہ نفسی بجدی, یعنی اب اللہ کے تو اللہ کے بے مثل ہے نا, اپنے ہاتھوں سے تو مثال نہیں دے سکتے, لیکن یوں سمجھیے کہ محبوب نظر محبوب قسم اٹھاتے ہیں تو میری جان اور رب کا ہاتھ. اللہ حکم. رب کا دست قدرت اور میری جان, معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کریم کا نفس مبارکہ, محبوب کریم کا جسم مبارکہ, محبوب کریم کی حیاتی مبارکہ, وہ رب نے اپنے ہاتھ میں نہ نکھارے پنچھی رب نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے. اور رب کہتا ہے کب ہم رات کل بدل ہے کافی سما, محبوب کو آسمانوں کو دیکھتے ہو ہم کچھ دیکھتے ہیں, محبوب ہم تجھے دیکھتے ہیں, محبوب کی ہے جاتی محبوب کل ان صلاح کی و نوشوں کی و محیا بن ماتی اللہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میرا نماز, میرا روزہ, میرا ہر سانس ہے رب کے لیے, میں تو ہوں رب کے لیے. محبوب قسم اٹھاتے ہیں, قسم یاد فرماتے ہیں تو بندہ بھی نفسی دیا گئے ہی مجھے اس رب کی قسم جس کی ہتھیلی پہ میری جان ہے. اور رب کہتا ہے فلا و رب کا, محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کل جب اپنی خانی رب نے قسم یاد کرنی ہے تو محبوب کے رب کی, اور جب محبوب کی خانی سبحان اللہ پھر تو لا اقسم بحاظ البلد, محبوب مجھے اس شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگے ہوئے ہیں, محبوب مجھے اس جب تین غزل تین بری سینی, محبوب مجھے اس پیڑ کی قسم جو تو اپنے زرفوں کے لگایا کرتا ہے, مجھے اس پیڑ کی قسم جس کے تو پھل کھایا کرتا ہے. جب یعنی جس جس کے ساتھ محبوب کو نسبت ہو جاتی ہے رب اس کی قسم یاد فرماتا ہے. لا حق تم, مجھے میرے رب کی قسم وہ سچی بات ہے, وہ حق ہے. وہ ماں ان تم بے موجزی, اور تم رب کو عاجز نہیں کر سکو گے, تم رب کو یعنی چھکا نہیں سکو گے. یہ تو ضرور ہو کر رہے گا, یہ عذاب تو آ کر رہے گا. اللہ عبد الکریم نے قید, یہ محبوب قید ہو, یہ عذاب آنے والا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ان لوگوں میں کرے جو آقا کے غلام بن گئے, اور ہمیں ان لوگوں سے نہ کرے جو عذاب مانگتے ہیں اور جن کو عذاب ملے گا. وما علی الا البلاغ المبین. سید آدم.